हेलो नमस्कार, मैं सूरज अय्यर और आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एक पुस्तक को ऑडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ, तो आपका स्वागत है। और आपसे एक छोटा निवेदन है, कृपया अपने पास एक पेन और पेपर जरूर रखें, जिससे मेरे द्वारा बोली गई जितनी बातों में जो कोई भी आपको महत्वपूर्ण लगे वो आप नोट कर सकें और लिख सकें। तो पुस्तक का नाम है हम विद्युत के बारे में कैसे पता चला, विद्युत कहानी, विद्युत की कहानी। इसके लेखक हैं आइजक एसिमोव, हिंदी अनुवाद किया गया है सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा। और इसका पहला अध्याय है रगड़ना और आकर्षण। तो हम आज इसका पहला अध्याय शुरू करेंगे, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना किए हुए मैं चाहूँगा कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए सुनिए। अध्याय एक, रगड़ना और आकर्षण। विद्युत की कहानी 25 वर्ष पूर्व पृथ्वी के पश्चिमी सिरे के देश तुर्की से हुई थी। उस स्थान पर एक शहर मैग्रीशिया था, जहाँ के लोग ग्रीक भाषा बोलते थे। शहर के पास एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता था। पथरीले रास्ते पर चढ़ने के लिए वह लोहे की नोक वाली छड़ी का उपयोग करता था। एक दिन उसने लोहे की नोक को पत्थर से स्पर्श किया, तो उसे आभास हुआ कि छड़ी थोड़ी पत्थर से चिपकी हुई है। क्या पत्थर पर कोई चिपकने वाला पदार्थ था? उसने पत्थर को अगली से छुआ और देखा कि वहाँ कोई भी चिपकने वाला पदार्थ नहीं था। लोहे की नोक से नोक के अतिरिक्त पत्थर पर कुछ भी नहीं चिपका था। चरवाहे ने यह बात अन्य लोगों को भी बताई। थेल्स नाम का एक विद्वान उस क्षेत्र में रहता था, आज उसे वैज्ञानिक कह सकते हैं। उसने मैग्रीशिया के ऐसे पत्थरों के विषय में सुन रखा था, तथा उसके पास कुछ वैसे पत्थर भी थे। ये पत्थर केवल लोह पदार्थों को ही आकर्षित करते थे और किसी को नहीं। थेलेस ने इस पत्थर को मैग्रीशिया शहर के नाम पर चुंबकीय पत्थर का नाम दिया। हम हिंदी में इसे चुंबक कहते हैं। थेलेस को यह आश्चर्य हुआ कि ऐसे एक निर्जीव सा पत्थर का टुकड़ा किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि यह पत्थर केवल लोहे को ही खींचता था। उसने सोचा, क्या किसी अन्य वस्तु से भी इस प्रकार का अन्य वस्तु में भी इस प्रकार का विशेष गुण होगा। उसने दूसरे पदार्थों की भी जांच की। थेलेस ने एक अन्य कांच जैसे सुनहरे रंग के पदार्थ की जाँच की, जिसे हम अंबर या कहरुआ कहते हैं, परंतु ग्रीक भाषा में इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर ने लोहे को आकर्षित नहीं किया, परंतु उसको अंगुलियों से रगड़ने पर अंबर की खुशबू और भी अधिक हो गई। जैसा कि उसे अनुमान था, अंबर को रगड़ने के पश्चात उसने देखा कि अंबर ने कुछ पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये पदार्थ नर्म रोएं, धागे, पंख अथवा कांट के पतले टुकड़े थे, परंतु इनका आकर्षण चुंबक की तरह नहीं था। रगड़े हुए अंबर में आकर्षण भिन्न प्रकार का था। थेलेस यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ, परंतु उसने वही सब लिखा जो उसने किया। दूसरे लोगों ने उसके प्रयोगों के बारे में पढ़ा, उस पर विचार किया, तथा यह निष्कर्ष निकाला कि चुंबकीय पत्थर उपयोगी है। यदि लोहे की सुई को चुंबकीय पत्थर से हल्का सा रगड़ा जाए तो सुई भी चुंबकीय हो जाती है तथा लोहे के पदार्थों को आकर्षित करती है। यदि चुंबकीय सुई को एक कार्क पर रख कर जल में तैराया जाए तो वह घूमती है, तथा उसका एक सिरा उत्तर दिशा की ओर घूमता है और नाविकों को वह समुद्र से धरती नहीं दिखाई देती, तब भी इस तरह की तैरती हुई सुई का सहारा लेकर दिशा का ज्ञान करते हैं। उत्तर दिशा को दर्शाने वाली चुंबकीय सुई को कंपास का नाम दिया गया। सन 1400 तक यूरोप के नाविक इन चुंबकीय सुइयों की सहायता से समुद्र के रास्ते दूर धरती के स्थानों की खोज करते थे। यदि जहाज़ों के पलट पर कंपास नहीं होते तो सब 1492 के क्रिस्टोफर कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अत्यंत कठिन होता। परंतु अंबर के विषय में सोचें तो वह कुछ उपयोगी प्रतीत नहीं हुआ और बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया। सन 1570 के आसपास विलियम ग्लोर्ड्स नाम के अंग्रेज ने चुंबकों के साथ प्रयोग प्रारंभ किया। उसको भी अंबर के विषय में आश्चर्य हुआ। अंबर रगड़ने के पश्चात कुछ पदार्थों को अपनी ओर क्यों आकर्षित करता है, अंबर के विषय में और क्या कुछ विशेष है? अंबर विशेष तो है क्योंकि सर्वप्रथम इसके सुंदर रंग के कारण आभूषण बनते हैं। क्या अन्य रत्न भी रगड़ने पर इस तरह के अन्य पदार्थों को आकर्षित करेंगे? गिल्बर्ट ने अन्य रत्नों के साथ भी ऐसे प्रयोग किया तथा पाया कि अन्य रत्न भी रगड़ने पर दूसरे छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हीरा, नीलम एवं ओपल ने भी अंबर की तरह व्यवहार किया। कुछ साधारण पत्थरों ने भी इस प्रकार का व्यवहार किया। गिल्बर्ट को ज्ञात था कि अंबर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन तथा लैटिन में इलेक्ट्रोम कहते हैं, अतः उसने अपनी ओर छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने वाले पदार्थों को विद्युतीय का नाम दिया। उसने इस शब्द का प्रयोग उन सभी पदार्थों के लिए किया जो अंबर के समान व्यवहार करते थे, परंतु आकर्षण की उस अज्ञात स्थिति को क्या कहा जाए जिसके कारण अंबर पर कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाते हैं। सन 1650 के लेखक वॉल्टर चार्ल्टन ने इसे विद्युत कहा। उस समय यूरोप के लोगों का प्रकृति की ओर लगाव बढ़ रहा था। वे सभी लोग अन्य पदार्थों के विभिन्न व्यवहारों पर प्रश्न एवं प्रयोग करते रहे थे। जब अंबर को रगड़ा गया तो हल्के पदार्थ आकर्षित हुए। यदि अधिक रगड़ा जाए तो क्या होगा? क्या आकर्षण अधिक होगा? क्या अंबर में और अधिक विद्युत आ जाएगी? इस तरह के प्रयोग करने वाला ओटोवान ग्योरिक नामक एक व्यक्ति था। संभवतः उसने अंबर के एक टुकड़े को कपड़े से अधिकाधिक रगड़ा और फिर जब उसने इसको अपनी उंगलियों के बीच में दबाया तो उसने चिटकने जैसी आवाज़ सुनी, एंड क्रैकल्स लाइक। जब उसने यह सब अंधेरे में किया तो उसे हर आवाज़ के साथ रोशनी की लकीरें भी दिखीं। हो सकता है कि रगड़ के कारण अंबर कुल विद्युत को अपने में रोक नहीं सका हो तथा कुछ विद्युत आवाज व रोशनी की लकीरों के साथ बाहर चली गई हो, परंतु चिटकन एवं रोशनी की लकीरें इतनी छोटी थी कि ग्यूरिक हताश हो गया है और उसे लगा कि उसे यदि इस प्रयोग को और आगे भी करना है तो उसे अंबर में और अधिक विद्युत की आवश्यकता होगी। इसके लिए उसे अंबर के बड़े टुकड़े की आवश्यकता थी क्योंकि अंबर एक रत्न था। उसके बड़े टुकड़े बहुत महंगे थे, इसलिए ग्योरिक ने सन 1672 में गंधक, जिसको इंग्लिश में सल्फर बोला जाता है, के नाम के एक नए पीले पदार्थ का प्रयोग किया। क्योंकि गंधक अंबर की तुलना में बहुत सस्ता था, यह विद्युत ही थी जो गंधक के रगड़ने पर हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ग्योरिक ने पर्याप्त मात्रा में गंधक के टुकड़े पर बड़े गोल फ्लास्क में रखे। उसने फ्लास्क को गर्म करके गंधक को पिघलाया और अधिक गंधक तब तक डालता रहा जब तक कि फ्लास्क पूरी तरह नहीं भर गया। तत्पश्चात काट के मूठ के सिरे को पिघली हुई गंधक में रखा और ठंडा होने दिया। फ्लास्क की गंधक की पीली और ठोस गेंद में परिवर्तित हो गई। ग्यूरिक ने सावधानी से फ्लास्क को तोड़ा था, कांच के टुकड़ों को सावधानी से निकाला। उसे मूठ के साथ पीली गंधक की गेंद मिली जो उसके सर से भी बड़ी थी। उसने मूठ की सहायता से गंधक की गेंद को घुमाया तथा दूसरे हाथ गंधक को रगड़ा। उसने देखा कि गंधक की गेंद विद्युत से भरी हुई है। तब तक किसी ने भी इतनी विद्युत को एक स्थान पर एकत्रित नहीं किया था। विद्युत के भरने पर गंधक की गेंद ने बहुत आवाज वाली चिटकन दी। जब विद्युत बाहर आई या मुक्त हुई तो गेंद से चिंगारियां भी निकली जो इतनी चमक वाली थी कि रोशनी में भी दिखाई दी। ग्योरिक पहला आदमी था जिसने घर्षण से विद्युत उत्पादन करने वाली मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे धन्यवाद, यहाँ पे हमारा अध्याय ख़त्म होता है। तो चलिए मिलेंगे इस पुस्तक के अगले अध्याय में, जब तक के लिए बाय बाय। मैं सूरज अरोरा आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ सुनने के लिए।